7 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet trekt extra geld uit voor klimaatmaatregelen en voor de aanpak van criminaliteit. Ingewijden bevestigen berichten daarover van de Telegraaf en RTL Nieuws. Om de CO2-uitstoot te verminderen wordt 6 tot 7 miljard euro gereserveerd. Waarschijnlijk gaan de extra miljarden naar subsidies voor de aanschaf van elektrische auto's of het isoleren van huizen. Ook gaat er bijna een half miljard naar de beveiliging van bedreigde personen. Daar had een Kamermeerderheid op aangedrongen na de moord op Peter R. de Vries. Het slachthuis in Epe, dat werd gesloten vanwege dierenmishandeling, mag weer open. Wel onder strikte voorwaarden. En het bedrijf blijft onder verscherpt toezicht staan, meldt Omroep Gelderland. Het slachthuis moest in juli sluiten nadat op in het geheim gefilmde beelden te zien was hoe varkens en koeien stroomstoten kregen en werden geslagen. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft nu een verbeterplan van het bedrijf goedgekeurd. Alle medewerkers moeten een opleiding volgen. De productiesnelheid wordt flink omlaag gebracht. En er komen meer camera's in het bedrijf te hangen. De DJ's die komend weekend optreden bij de Grand Prix in Zandvoort krijgen daarvoor betaald, zegt de organisatie van het Formule 1-evenement. Daarmee gaan ze in op het verzoek van zangeres Davina Michel, die alleen het volkslied wilde zingen in Zandvoort als andere artiesten betaald zouden krijgen. Vorige week ontstond ophef toen bleek dat de Grand Prix muzikanten had gevraagd om in ruil voor VIP-kaarten op te treden. Ajax-verdediger Nicola Tagliafico kan volgens de Telegraaf naar West Ham United. De Engelse club zou al mondeling akkoord zijn met Ajax. De transfersom voor de Argentijn zou 12 miljoen euro zijn. Het weer. Vanavond klaart het steeds meer op. De wind neemt geleidelijk af. Minimumtemperatuur vannacht 10 graden. En er kan nevel of mist ontstaan. Morgen overdag wisselen wolken en zon elkaar af. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog één file, maar dat is wel een lange file. Op de A27 staat hij van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. In totaal zo'n 9 kilometer. De vertraging is daar ruim 50 minuten. Het komt allemaal door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. Dames en heren, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond allemaal. 2 voor 12 bestaat 50 jaar en daarom zenden we de hele week uit. Vanavond hebben we een aflevering met daarin Freek de Jonge tegen de actrice Karin Krutsen. Om 5 voor 8 bij BNNVARA op NPO 2. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UtoDAS. Kijk op utodas.nl. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Muskee belde iedere dag en zei ons codewoord. Freddy Martens. Dan wisten we genoeg. Dan had Harry coke nodig. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Het leven zit vol tv. Beleef het volop met Ziggo. Kijk de beste duels op Ziggo Sport. Bedien je tv met voice control. Kijk haarscherp met 4K-beeld. En kijk waar je maar wilt met Ziggo Go. Ziggo, enjoy it all. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Kijk of stream wat je wilt, waar je wilt en wanneer je maar wilt. Stap nu over op Ziggo Alles in 1 en krijg de eerste 5 maanden voor maar 39,95 per maand. Ga naar ziggo.nl. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. NPO Radio 1. VPRO. Afscheid nemen is een beetje sterven, zeggen de Fransen. In Afghanistan laten ze dat een beetje inmiddels weg, vrees ik. Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, er zijn sinds de machtsovername van Kabul veel gevaren die de Afghanen bedreigen. Want naast dat nieuwe Taliban-bewind, waarvan nog onduidelijk is hoe het zich zal gaan gedragen, is er bijvoorbeeld de rampzalige economische toestand die al heel snel tot hongersnood zou kunnen leiden. Het is dus te begrijpen dat veel Afghanen weg willen, zelfs als ze niet gewerkt hebben voor landen die morgen definitief dat land verlaten. Maar cynisch genoeg maakt ook dat vertrek de problemen in Afghanistan juist weer groter. Straks een gesprek met een van oorsprong Afghaanse arts en een terzakenkundige journalist. Tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst Texas. Nog 2 dagen, dan wordt in deze Amerikaanse staat een wet van kracht die het uitvoeren van abortus nagenoeg onmogelijk maakt. Abortusaanbieders en iedereen die een vrouw helpt een abortus te verkrijgen vanaf 6 weken zwangerschap, mag door burgers worden aangeklaagd. En hiermee wordt het speelveld van voorstanders van abortus flink verkleind. Ik ga erover spreken met journalist en Amerika-kenner Laila Frank. Goedenavond, Laila. Goedenavond, Chris. Ja, deze wet, wat is dat precies voor wet? Wat houdt die in? Nou, eigenlijk precies zoals je het zei, er staan 2 dingen in. Het eerste is, abortus na 6 weken wordt verboden vanaf woensdag in Texas. En normaliter is het zo dat als een staat iets verbiedt, dat er ook een straf op staat en dat de staat handhaaft. Mm-hmm. Nou, en dan kom ik eigenlijk op het tweede wat deze wet doet. Ja. De staat doet dat namelijk niet, maar hij stelt wel in staat om elke burger in Texas mag iemand aanklagen die geholpen heeft een vrouw een abortus te verkrijgen. Dus dat zijn artsen, dat zijn hulpverleners, maar dat gaat ook zo ver als mensen die geestelijke bijstand verlenen of iemand die het ritje naar de abortuskliniek aanbiedt. Dus elke Texaan mag vanaf woensdag iemand aanklagen die een vrouw heeft geholpen abortus te krijgen. Oké, dus en ook even voor de duidelijkheid, 6 weken zwanger. Heel veel vrouwen weten dan nog niet eens dat ze zwanger zijn. Dat is natuurlijk de eerste rigoureuze maatregel. Absoluut. In deze wet. Ja. Uit de cijfers van de Planned Parenthood en andere vrouwenorganisaties in Texas blijkt dat 85-90% van de abortussen hiermee eigenlijk niet meer kan plaatsvinden. Omdat 85-90% van de abortussen na 6 weken plaatsvinden. Nee. Oké, maar dan die opmerkelijke stap. Je zegt, dan is het niet vervolgens de overheid die dat gaat sanctioneren, die je dan gaat vervolgen eventueel en gaat straffen. Maar burgers krijgen de mogelijkheid om iemand aan te klagen. Wat is de gedachte daarachter? Wat is de rationale zoals dat? Nee, de rationale is tweeledig. Ten eerste, daarmee maak je het eigenlijk abortus hulpverleners onmogelijk om hun werk nog te doen. Want normaal gesproken is het zo, hè, er worden best vaak rechtszaken gevoerd in de Verenigde Staten van een conglomeraat van voorstanders van abortus en vrouwenvereniging. Die klagen dan de staat aan, dat komt voor de rechter. En dat is over zichtelijk, want dan heb je 1 rechtszaak. Precies. En nu is het zo dat 1 hulpverlener kan wel 100 rechtszaken aan zijn broek krijgen. Dus het idee is, maak het die hulpverlening, kleed ze ten eerste financieel uit. Hè? Want een aanklacht geldt voor $10,000 per abortus. En er zit geen limiet op hoe vaak je iemand voor 1 abortus mag aanklagen. Mm-hmm. En je moet ook nog eens de kosten betalen van de advocaat van degene die jou aanklaagt. Mm-hmm. Dus het idee daarachter is, maak het de hulpverlening ten eerste financieel onmogelijk. Kleed ze financieel uit en houd ze bezig. Mm-hmm. Hè? Hoe meer rechtszaken, hoe meer tijd ze daaraan kwijt zijn. En er zit nog een ander element aan. En dat is eigenlijk dat hiermee de staat zo'n rechtszaak vermijdt. Dus die ontwijkt eigenlijk de juridische weg die regelmatig wordt afgelegd, waarbij strenge wetten door de rechter ook nog wel eens worden tegengehouden. Mm-hmm. En hiermee belast je het rechtssysteem zodanig dat al die rechtszaken kunnen eigenlijk helemaal niet meer gevoerd worden. Nee. En nou was er iets opmerkelijks, want deze wet is al aangenomen, maar er is bezwaar tegen gemaakt. Een federale rechtbank in Texas zou daar vandaag een uitspraak over doen. Juist om te voorkomen dat die wet woensdag in praktijk gaat. Dat die van kracht wordt aanstaande woensdag. Maar die rechtszaak is niet doorgegaan. Waarom eigenlijk niet? Nou, de rechtszaak moet überhaupt nog plaatsvinden. Alleen wat de tegenstanders hebben gedaan hiervan, die hebben bij dit hof, wat bekend staat als een van de meest conservatieve hoven in Amerika, eigenlijk een noodverzoek ingediend. En zo'n noodverzoek, dat doe je zodat de wetswijziging nog niet in werking treedt totdat er echt een uitspraak is geweest, zodat je onherroepelijke schade kan voorkomen. Yeah. Want dat is ook de angst van eigenlijk iedereen die wel een voorstander is van abortus, dat er vanaf woensdag een oekase aan aanklachten zal worden losgelaten op mensen die in de abortushulpverlening zitten. En dat je daarmee dus tegelijkertijd ook al abortus onmogelijk maakt voor 85-90% van de vrouwen, omdat je dus na 6 weken geen abortus meer mag ondergaan. Ja. En in hoeverre loopt Texas hiermee dan voorop op andere staten? Ik weet bijvoorbeeld dat in Alabama is er ook een wet aangenomen die abortus vanaf 6 weken verbiedt, maar die is geloof ik nog niet in werking, hè? Nee, en dus ik denk belangrijk om 2 dingen te onderscheiden. Texas loopt voor als het gaat om dat tweede element, namelijk burgers in staat stellen om andere mensen, om gewoon burgers in staat stellen om aanklagertje te spelen, laat ik het zo maar even noemen. En op dat eerste, dus het aannemen van een hele strenge wet op het gebied van abortus, daarop loopt Texas niet voor. Daarmee lopen ze eigenlijk in de lijn van een grotere strategie van de anti-abortusbeweging, en dat is in verschillende staten zo streng mogelijke wetten aannemen op het gebied van abortus, zodat de tegenstanders daarvan eigenlijk maar 1 keuze hebben, namelijk het aanvechten bij de rechtbank. Ja. Want als je dat niet doet, dan wordt die wet treedt in werking, en dan kan je dus bijna geen abortus meer verkrijgen als vrouw. En het idee daarachter is dat het steeds wordt aangevochten naar hogere hoven, totdat het een keer voor ligt bij het Hoge Rechtshof. En dan moet het Hoge Rechtshof een uitspraak doen over de legaliteit van abortus in Amerika. En de hoop van de anti-abortusbeweging is dat nu, bijna 55 jaar later, zeg ik uit mijn hoofd, nadat abortus legaal is geworden in Amerika, daar met andere argumenten en met andere ogen naar wordt gekeken, en dat abortus alsnog illegaal wordt in de Verenigde Staten. Oké, maar goed, ondertussen toch dit juridische novum in Texas. Opent dit nu ook de weg voor andere burgeraanklachten, zal ik maar zeggen, op andere gebieden? Bijvoorbeeld, misschien wil iemand wel dat zijn buurman geen wapen in huis heeft of zo. Nou ja, dat is wat het juridisch ook heel interessant maakt. Het schept natuurlijk een precedent voor andere staten om federale rechten die ze niet bevalt, via de weg van het burgertribunaal, noem ik het maar even, de burgeraanklager, toch te verbieden. Dus stel dat Californië, progressieve staat, zegt wij willen eigenlijk geen wapenverkoop meer. Nou, dan zouden ze daar een wet van kunnen maken en in die wet kunnen opnemen dat ze misschien zelf niet handhaven, maar dat burgers hun buurman kunnen verraden of verklikken of aanklagen. Dus het zet ook juridisch gezien een hele interessante deur open voor andere staten die een federaal recht willen verbieden wat ze niet bevalt. Ja, interessant lijkt me 1 mogelijke omschrijving. Maar er zijn er meer. Hartelijk dank, Laila Frank. Graag gedaan. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Ja, en dan toch weer, uiteraard, Afghanistan. De deadline nadert. Morgen moeten aan het einde van de dag alle Amerikaanse troepen het land verlaten hebben. Evacuaties via Kabul zijn dan niet meer mogelijk. Dat was de afgelopen dagen ook al nauwelijks het geval. En velen lukte het niet om op tijd het land te ontvluchten. Maar de vaak hoogopgeleide groep die het wel lukte om geëvacueerd te worden is ook groot. Wat betekent hun vertrek voor de toekomst van bijvoorbeeld de gezondheidszorg van het land? En wat staat de internationale gemeenschap te doen als de Amerikanen het land straks helemaal hebben verlaten? Ik ga erover spreken met journalist Bette Dam. Zij verdiepte zich de afgelopen jaren diepgaand in Afghanistan. En met Niloufar Rahim, zij is arts van beroep en daarnaast voorzitter van de Nederlands-Afghaanse Stichting Keihan. Goedenavond allebei. Goedenavond. Ja, Niloufar, als je het goed vindt, dan tutoieer ik je. Mag ik met jou beginnen? Medewerkers van jouw stichting waren de afgelopen dagen nauw betrokken bij de opgang van de evacuees hier in Nederland. Wat voor verhalen hoor je van hen? Hoe definitief is hun vertrek? Dat is heel lastig te zeggen. Het is nog alleen na de beginfase op dit moment. Er zijn op dit moment gesprekken gaande met hen. Wat ook heel moeizaam verloopt wegens het verdriet. En alle familieleden die zij hebben achtergelaten. Ja. En het gaat nu nog met name over dat verdriet. En alle onzekerheid voor alles en iedereen die zij hebben achtergelaten. Ja. En hoe het proces nog verloopt, dat duurt nog wel heel lang. Ja. Daar heeft nog eigenlijk niemand het over. Nee, dat begrijp ik. Normaal gesproken zit jij, begreep ik, rond deze tijd van het jaar zelf in Afghanistan. Hè? Want je geeft daar jaarlijks les aan artsen en geneeskunde studenten. Er zijn redelijk wat mensen de afgelopen tijd naar Afghanistan gegaan om hun ouders nog te bezoeken. Ook juist omdat men misschien wel dacht, dat is voorlopig misschien voor het laatst. Was het voor jou moeilijk om thuis te blijven? Absoluut. Heel erg moeilijk. Ik voelde mij inderdaad heel erg schuldig ook, omdat ik niet daarheen ben gegaan dit jaar. Maar ik heb me toch tegengehouden met mijn collega's, want met mij waren meer mensen die toch daarheen wilden gaan. Maar hebben we toch niet bewust gedaan, omdat we niet wisten wat er zou gebeuren. En wellicht hadden we het probleem nog groter gemaakt en moesten wij ook nog geëvacueerd worden, als het ware. Ja. Ja. Ja, Betterdam, ja, ik zei het net in de inleiding, onder de mensen die weggegaan zijn en die nu onder meer hier in Nederland op diverse plekken in opvangkampen zitten, zijn veel hoogopgeleide, waaronder ook veel artsen. Waarom vertrekt vooral deze groep? Ik weet niet of het alleen maar hoogopgeleide zijn die weg zijn gegaan. Zei niet alleen, maar ik zei veel, ja. Veel. Ja. Ik denk dat het ook een aantal redenen heeft. En dan vooral de vraag, heb je connecties met het Westen? Is dat wat je hebt, dan had je een kans. En bijvoorbeeld wat Westerse landen hebben gedaan is dan zeggen van oké, jij bent een journalist, je bent een piloot, je bent een vertaler. Je kan met ons mee en je mag ook je vrouw en kinderen meenemen bijvoorbeeld. Mm. En in sommige gevallen in Australië bijvoorbeeld zijn er ook broers meegekomen of nog meer familie daaromheen. In die zin is dat een grotere groep geworden, zeg maar, die hebben kunnen vertrekken. Ja, ja. Want Niloufar, ja, ik zeg dat nou wel, dat er ook veel artsen zijn onder de mensen die Afghanistan de afgelopen weken hebben verlaten. Is dat zo? Merk jij dat in de contacten met jouw collega's daar? Nou, het klopt wel. De hoger opgeleiden die vertrekken nu wel in grote groepen. Helaas moet ik zeggen, van de groep met wie ik in contact ben en vanuit de stichting met wie wij in contact zijn, is geen van hen op de evacuatielijst nog terechtgekomen. Mm. Onterecht, vinden wij. Want ook zij hebben allemaal inderdaad met Nederland samengewerkt en lopen daardoor nu gevaar. Mm-hmm. Echter, het is verdrietig, hè, om te zien, om uw vraag die voor mevrouw Dam was te beantwoorden. Ja. Ik vind het ontzettend triest om te zien inderdaad dat er zo'n grote groep hoogopgeleiden, überhaupt een grote groep Afghanen, het land verlaat die heel veel hoop hadden voor de toekomst in Afghanistan. Mm-hmm. En ook heel hard gewerkt hebben voor die toekomst in Afghanistan. En nu echt uit nood aan het vertrekken zijn. Zij zien gewoon geen toekomst meer in Afghanistan. Voor zichzelf niet, voor hun familieleden niet. En ze zijn gewoon in levensgevaar. Mm-hmm. En ik begrijp hen daardoor volkomen. En ik vind het ook terecht dat ze vertrekken. Maar tegelijkertijd laten ze inderdaad een groter probleem achter in Afghanistan. Ja, want als we het even bij die gezondheidszorg houden, wat betekent hun vertrek voor de gezondheidszorg in het land? Je hebt nog veel collega's waar je contact mee hebt daar. Hoe is de situatie in de ziekenhuizen op dit moment? Het is verschrikkelijk. Afghanistan heeft op dit moment een heel hoog getal aan delta-besmettingen of delta-variant-besmettingen van COVID. Daar was de gezondheidszorg al ontoereikend voor. Met de recente aanslagen op het vliegveld en de raketaanvallen van gisteren neemt die ontoereikendheid alleen maar toe. Met daarbij dat er te weinig personeel aanwezig is die überhaupt nog het huis durft uit te gaan. En daarnaast nog werkt in het ziekenhuis. En dat gaat gewoon dag en nacht door. Dat is gewoon vreselijk. Ik kan me niet voorstellen hoe zij functioneren op dit moment. Nee, nee. Bertendam, is er iets te zeggen over hoe het nieuwe bewind, voor zover zich dat al gevormd heeft van de Taliban, met dit probleem omgaan? Hebben ze bijvoorbeeld geprobeerd om vertrek van dit soort mensen speciaal tegen te houden? Proberen ze hen straks misschien te laten terugkeren? Weet je daar iets over? Weet bijvoorbeeld dat de Taliban in hun persberichten zeggen dat ze hopen dat deze mensen niet weggaan, dat ze deze mensen nodig hebben. Dat zij vertrouwen eisen in het regime, wat er heel vaak gewoon niet is, omdat de Taliban ook nog niet heel veel heeft aangeboden om dat vertrouwen te hebben. En dus bijvoorbeeld een piloot in Kabul is een man die ik veel heb geïnterviewd voor mijn boek over de Taliban. Hij heeft onder de Taliban gewerkt. Nu is hij bij de VN. En wil hij terug naar de Taliban en wil hij bijvoorbeeld meehelpen met het vliegveld op orde krijgen? En is hij bij de baas van het vliegveld geweest die zegt, ja, ik wil meer piloten, ik heb hulp nodig. Bel alle piloten die je kent. En hij heeft dat gedaan. En hij zegt, 50% is onderweg naar Amerika. Ja. En bovendien heeft de Taliban geen salaris voor ons. En dus loopt dat spaak. En dat is denk ik nu een hele, hele nijpende situatie voor de Afghanen. Hoe hier een doorstart te vinden. Ja, en een andere kwestie die daar vermoedelijk bij speelt. Deze piloot had er kennelijk vertrouwen in dat er met de nieuwe bewindhebbers daar te spreken was. Dat je daarmee kon samenwerken, of hij wilde het in ieder geval proberen. Hoe schat jij in het algemeen op dit moment, voor zover er al iets te zeggen is, de beloftes van Taliban-leiders om soepel te zijn, vrouwen die naar hun werk mogen, in de gezondheidszorg mogen blijven werken. Hoe schat jij dat in? Ik vind het ook lastig in te schatten. Ik denk dat het neerkomt op een hele goede informatiestroom van kennis over wat er is tussen het bewind daar nu en de internationale gemeenschap. Zodat we precies kunnen checken of deze persberichten die zij rondsturen, maar ook wel dat ze bijvoorbeeld vrouwen tegen vrouwen zeggen, ja, jullie mogen blijven werken in bepaalde sectoren bijvoorbeeld. Dat moet gecheckt worden. Hebben wij genoeg mensen op de grond om dat te checken? Mm-hmm. En kunnen we daar beleid op maken? En kunnen we daar kijken of daar toch nog iets is om hun te steunen? Op dit moment is het geld wat tot Afghanistan kwam, is bevroren. Ja. Dus dat is een probleem. De Taliban wil dat niet. De Amerikanen zijn heel erg voorzichtig. In het algemeen zou ik zeggen, laat dat geld wel komen. Laten we kijken hoe het gaat. We hebben niks anders dan dit regime op dit moment in Afghanistan. Het is de slechtste uitkomst van 20 jaar falen van de internationale gemeenschap. En we moeten hier iets mee voor de 38 miljoen Afghanen die daar zijn achtergebleven. En de ziekenhuizen die dicht zijn op dit moment. Hoe kijk jij daar tegenaan, Niloufar? Op dit moment zijn bijvoorbeeld de G7 bij elkaar om te praten over de mate waarin er eventueel met de Taliban samengewerkt moet worden. Misschien zelfs uiteindelijk erkenning van het bewind. Juist ook om dit soort problemen aan te kunnen pakken. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik heb daar eerlijk gezegd geen woorden voor. Ik kan me niet voorstellen hoe wij met een terreurorganisatie die keer op keer bewijst hoe verschrikkelijk zij zijn en niet menselijk handelen, aan tafel gaan zitten alsnog om hen te erkennen. Mm-hmm. Ik vind niet dat dit de enige oplossing is voor Afghanistan op dit moment. Het is niet het enige regime dat Afghanistan op dit moment kan hebben. Wij moeten niet accepteren dat wij het leven, hè, dat Afghanen moeten leven onder een gewelddadige machtsovername van de Taliban. Er zou ook gewoon een democratische verkiezing komen. Dat was het plan van de VS voordat zij uit Afghanistan zouden vertrekken. De verkiezingen zouden eraan komen. De Taliban zou samen met hun regering regeren in Afghanistan als een partij. Zij zouden niet met geweld Afghanistan overnemen. Ze zouden niet miljoenen mensen laten vluchten uit Afghanistan. Dit is gewoon het directe gevolg van inderdaad het wanbeleid van het Westen in Afghanistan van de afgelopen 20 jaar. En ik vind het vreselijk om te zien dat wij dus nu zover zijn om met de Taliban aan tafel te zitten en dus alles te accepteren wat ze hebben gedaan. En ook nog eens hen gaan herkennen als een regering voor Afghanistan en voor miljoenen Afghanen inderdaad die daar niet achter staan. Dat is echt belachelijk. Ja, maar toch even dan op de onmiddellijke termijn. Als je ziet wat er gebeurt in de gezondheidszorg bijvoorbeeld op dit moment. Wat je net beschreef. Wat voor oplossingen zie je daar dan voor? Ik vind dus dat wij inderdaad druk kunnen uitoefenen daarop. Hè. Zij hebben nu al regels ingesteld. Meisjes mogen al... Vandaag is de berichtgeving gekomen. Meisjes mogen naar de universiteit, maar ze mogen niet samen met mannen. Vrouwen en mannen moeten apart van elkaar komen. Wat betekent dat voor een ziekenhuis dan inderdaad? Mag een vrouw niet meer een mannelijke patiënt behandelen? Want dat haal ik daaruit. Hè? Mm-hmm. Mag een man geen vrouwelijke patiënt meer behandelen? Dat haal ik daar ook uit. Hoe wil je dat bewerkstelligen in een ziekenhuis? Waar dus mannen en vrouwen naast elkaar hebben gestreden en gewerkt tot nu toe. Dat is gewoon niet werkbaar. Ik zie daar geen oplossingen in, behalve dus dat niet accepteren. En daar op te komen voor de rechten van al die vrouwen en mannen die inderdaad zij aan zij tot nu toe hebben gewerkt. Niet zomaar toegeven. Nee, maar als jij zegt druk uitoefenen, hoe zou die druk eruit moeten zien dan? Juist niet accepteren. Wij verlaten Afghanistan en we accepteren op dit moment alles wat de Taliban doet. Ik kom daarvoor op. Wij als Afghanen staan met z'n allen op. Over de hele wereld staan wij op. En onze stem verheffen wij. Maar ik hoor niks vanuit het westelijke beleid. Westen gaat aan tafel met de Taliban. Terwijl Afghanen heel hard aan het roepen zijn. Wij willen de Taliban niet. Daar zit gewoon een volledige contrast in. Mm-hmm. Bette? Ja, ik... Ik zie dat het de slechtste uitkomst is die je kon voorstellen. En dat het ongelooflijk is dat na 20 jaar dat we daar een regime hebben waar grote delen, eigenlijk de meeste delen van het land heeft ingenomen. Dat kon innemen omdat het Westen niet die democratie bracht op de manier waarop zij dachten dat ze dat konden brengen, omdat het een volledige mismatch was. Is er een alternatief nu, Niloufar? Wat is het? Wat is een alternatief? Het opnieuw bombarderen van de Taliban? Moeten we ze met geweld verjagen? Of wat je zegt, is het mogelijk om, en ik weet niet wat je daarvan vindt, om direct contact te hebben met de Taliban, om te kijken naar die top uit Doha, die toch zegt, laat de Tolo, de nationale televisiepresentator, maar op de televisie, oké, dank je wel voor dit ingrediënt. We volgen dit. En we volgen dit op. En is dat ook mogelijk om dan een met deze slechte uitkomst om toch die puntjes te koesteren, bewijzen van. En te zeggen, kunnen we daar iets aan bouwen samen? Inderdaad, de universiteit. Hè, we hadden eigenlijk gedacht dat de Taliban zou zeggen, na het 12e jaar van een meisje mag ze niet meer naar school. Dat is nu een beetje opgerekt naar dat de universiteit mogelijk wel open blijft. Dat kan natuurlijk ook weer helemaal misgaan. Mm. Maar dan heb je dus aparte klassen. Dat is inderdaad een uitkomst die niet dat idee heeft van iedereen is vrij, iedereen kan doen, elke vrouw en man mag doen wat ze wil. Maar we hebben wel deze misschien realiteit. Het enige mogelijke op dit moment. Ja, Niloufar, sorry, tot slot kort nog een reactie hierop graag. Ik vind het echt vreselijk inderdaad dat wij na zo lang inzet hierop zijn beland, op dit punt zijn beland. En een 12-jarig meisje mag alsnog niet naar school of universiteit gaan. behoudens wanneer zij met een voogd naar buiten kan. Of wanneer zij trouwt met een Taliban-strijder. Want dat is het bericht die de Taliban naar buiten heeft gebracht. Vrouwen van 12 tot 47 jaar mogen trouwen met de Taliban-strijders. En dan zijn ze vrij om samen met een talib de straat op te gaan, naar school te gaan, naar de universiteit te gaan en gezondheidszorg te bezoeken. Dus de manier waarop wij nu daarmee omgaan en inderdaad het vreselijke te accepteren, vind ik niet acceptabel. Wat een oplossing is voor dit moment, weet ik ook niet. Mm-hmm. Ik heb geen idee. Ik ben wanhopig, maar ik had gewild dat wij in de afgelopen 20 jaar dit hadden voorzien, ja, voorspeld, de Taliban hadden leren kennen en inderdaad op een betere manier waren omgegaan met Afghanen. Ja. Dat was inderdaad verreweg het beste geweest. Dat is helaas niet gebeurd. Ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek en ik wens je veel sterkte met je werk, Niloufar Rahim. Dank je wel. En Bette dan. En dit was Bureau Buitenland voor vandaag.